У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Байкот у выбараў у палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітрады і кандыдатаў дэпутата ад адзінага спісу АДС. Александр Казулін, які знаходзіцца ў ЗША, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. Пражскі акцэнт. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У вольнай студыі гутарка са стонімскім краязнаўцам Сергеем Шыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская беластоцчына». Званкі на Свабоду і дайджэст начнога эфіру. Гэта і інша пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Сойм партыі БНФ перафармуляваў сваё папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты ад партыі з выбараў палату прадстаўнікоў. Цяпер кандыдаты маюць права спыніць удзел у выбарах, але ахвотныя працягнуць барацьбу за дэпутацкае крэсла, яны могуць не выходзіць з выбарчай кампаніі. Александр Казулін заявіў у адказе на пытанне слухачоў Радыё Свабода, што ў любым выпадку будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, але пакуль не можа сказаць, у якой якасці. Былы палітвязені кандыдату прэзідэнта Александр Казулін, які пасля выступу ў Брусэлі знаходзіцца ў ЗША, адказаў на пытанне слухачоў Свабоды. Александр Лукашэнка прыгразіў Захаду адмовай ад дыялогу, калі не будуць прызнаныя парламенцкія выбары. Калі ўжо гэтым разам выбары акажуцца недэмакратычнымі, мы з імі спынім усялякія размовы, заявіў Лукашэнка ў суботу ў адказ на пытанне агенцтва «Інтэрфакс Захад». У верасці на варшаўскім рынку пачаўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Падставай для гэтага сталі дзеянні супрацоўнікаў падатковай інспекцыі Ленінскага району Берасця. Беларуская дэлегацыя ўзяла ўдзел у эканамічным форуме краін цэнтральнай усходняй Еўропы ў Аўстрыі. Паводле аўстрыйскіх выданняў, сёлета форум быў адзначаны самым высокім прадстаўніцтвам. Беларуская дэлегацыя выказала намеру ўзмацніць эканамічныя стасункі з Аўстрыяй. Аўстрыйскім інвестарам былі прапанаваныя праекты ў металепрамысловасці. Штогадовы фестываль сучаснай японскай культуры «Хіган-2008» на працягу 2 дзён праходзіў у Менску. Паводле каардынатара фестывалю імпрэза была заяўленая як фэст традыцыйнай японскай культуры, але на практыцы атрымаўся фестываль аматараў анімэ і прыхільнікаў персанажаў камп'ютарных гульняў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Лідары краінаў свету асудзілі тэрарыстычны напад у сталіцы Пакістану Ісламабадзе, які ўчыніў нападнік самагубца. У выніку выбуху ў суботу каля гатэлю «Марыёт» загінулі ад 40 до 60 чалавек, сотні параненыя. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль назваў тэракт абуральным нападам з мэтай разбурыць мір. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун паабяцаў, што яго краіна зробіць усё магчымае, каб дапамагчы Пакістану ў барацьбе з тэрарызмам. Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану звінаваціла ваяўнікоў, звязаных з Аль-Каідай ва ўчорашнім выбуху. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт сёння абвясціў аб сваёй адстаўцы. Ольмерта чакае суд пасля расследавання справы па абвінавачванні яго ў карупцыі. Ольмерт заявіў, заходзячы ў адстаўку, што дзейнічаў належным чынам і адпаведна правілам добрага кіравання. Пакуль невядома, калі дакладна Ольмерт падасць прашэнне аб сваёй адстаўцы прэзідэнту Шымону Пэрэсу. У Афганістане войскі НАТО і асобныя вайсковыя фармаванні кааліцыі, якімі кіруе амерыканскае камандаванне, прыпынілі наступальныя аперацыі сёння ў гонар 26-й гадавіны міжнароднага дню міру. Талібан таксама паабяцаў прыпыніць аперацыі цягам аднаго дню. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што ўзброеныя сілы Ірану здольныя супрацьстаяць любой агрэсіі. Кіраўнік Ірану сказаў гэта ў часе выступу на вайсковым парадзе ў Тэгеране з нагоды 28-й гадавіны Ірана-Іракскай вайны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што толькі Расія і паўднёвая Асетыя з Абхазіяй будуць вырашаць, колькі войскаў будзе размешчана ў рэспубліках, якія аддзяліліся ад Грузіі. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон заявіў, што ЗША будуць настойваць, каб іншыя краіны паводле прыкладу ЗША стваралі планы для падтрымкі сваіх фінансавых інстытуцыяў у крызісе. Паводле Полсона, прыкладам можа быць распрацаваны ўрадам ЗША план на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаў ад наступстваў крызісу ў сферы нерухомасці. Паводле плану, урад ЗША мае выкупіць пратэрмінаваныя крэдыты ў банкаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну. І, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Байкоту выбару ў палату прадстаўнікоў 4-го склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Александр Казулін, які знаходзіцца ў США, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад АГП? Тэма празкага акцэнту. У вольнай студыі стонімскі краязнаўца Сергей Чыгрын. Званкі на Свабоду і дайджэст начнога эфіру. Байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў 4-го склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітычнай рады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спіску аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. На апошнім этапе выбарчай кампаніі пастаўленыя тры задачы. Першая – сканцэнтраваць высілкі на арганізацыю кантролю за падлікам галасоў выбарнікаў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў. Другая – у тых выбарчых акругах, дзе ў бюлетэнях няма дэмакратычных кандыдатаў, праводзяць працу на неўдзел выбарнікаў у галасаванні. Трэця – заклікаць выбарнікаў правесці 28 верасня акцыі пратэсту супраць неўключэння прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у выбарчыя камісіі і фальшавання вынікаў галасавання. Паседжанне заняло ўсяго паўгадзіны. Анатоль Лябецкі, які старшыняваў сёння, тлумачыць гэта так. Гэта азначае толькі адно. Перад прыняцем рашэнням была доўгая дыскусія, дзе гучалі аргументы як за, а так і супраць. Яна закончылася і ў сухім астатку рашэння, якое было абгаворана спачатку лідарамі галоўных палітычных структур, потым прынята на прэзідыуме. Гэта ўжо два сіта, якія дазваляюць тут прымаць Удзельнік сённяшняга паседжання Ігар Рынкевіч публічна агучыў інфармацыю пра тое, што нібыта старшыня Менскага гарвыканкаму Міхаіл Павлаў правёў нараду на выбарчую тэму. Пастаўленая задача, каб у датэрміновым галасаванні удзельнічалі ад 25 да 27% выбарнікаў сталіцы. Спадар Рынкевіч таксама сказаў, што ў дэмакратычных кандыдатаў амаль няма шансаў патрапіць у парламент. Па інфармацыі, якая стала мне вядомай, мяркуецца так, што это будзе складзены спіс, так званы спіс Папкова, які ён і стане разам з Андрейченкам адпаведна спікерам і віцэ-спікерам парламента ніжэйшай палаты, што ад апазіцыі амаль нікога яны не прагназуюць. На кшталт 6 чалавек камуністычнай партыі, афіцыйнай, так, камуністаў, афіцыйных камуністаў, значная частка будзе ісці пад шыльдай, прычым не афішуецца Беларусі. На ніхто з тых, хто вот зараз апошнія месяцы там на кшталт Ліўковіча і іншых паводзілі сябе так, як лаяльна да ўладаў, не пройдуць у парламент, не гледзячы на іхні захад. Такім чынам, можна весці кампанію, не спадзяючыся на тое, што ўлада іх аплачыць і пусціць у склад дэпутатаў палаты номер 4. Тут застаецца толькі дадаць, што Александр Папков з'яўляецца намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а Уладзімір Андрэйчынка старшынём Віцебскага аблвыканкаму. Сённяшняе пасяджэнне палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў з удзелам кандыдатаў у дэпутаты распавядаў Уладзімір Глот. І ў працяг тэмы выбараў. Агітацыйную кампанію на вуліцах і месцах жыхарства выбарцаў праводзіць сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Ён зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты палата прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 110. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык. Віталь Рымашэўскі і ягоныя паплечнікі праводзяць агітацыю ў некалькіх месцах выбарчай акругі адначасна. Знаёмлюся з даверанымі асобамі, якія размясцілі плакаты і раздавалі ўлёткі каля станцыі метро Пушкінская. Дульчык Александр Леонардович, даверная асоба кандыдатаў у дэпутаты Віталя Рымашэўскага. Часта стаіце на пікетах? Калі змагу, тады дапамагаю. Як людзі рэагуюць на агітацыю? Па-рознаму, па-рознаму. Хто добра, хто зусім не рэагуе. Некаторыя зусім не ведаюць, што выбары адбываюцца ў рэспубліцы. Спадзяванне ёсць? Ну, думаю, павінна быць нейкая перспектыва ў выбарах, не толькі, каб усе ад улады ішлі. Таму я тут і дапамагаю з гэтай справе. Гутару з мінакамі, якія спыняліся каля плакату, бралі і чыталі ўлёткі. Скажыце, каласка, ці вы жывеце ў гэтай акрузе, ў гэтым раёне? Да. Ці ведаце, хто ў вас кандыдат у дэпутаты? Вот за каго галасуем. За кого? За Виталию этого. Как его фамилия? Ремашевский, не запомнишь. Как же за их выбирать их, да как они иногда что-то помогли. Они же не помогают ничего. Бачу, что вы взяли вот эту улетку, так? Ты уже почитали, что за кандидат? Ты ведаете ваших кандидатов? Нет, мы не знаем. И в этот сезон очень плохо поставлен вопрос встречи с кандидатами. Раньше хоть на дверях в подъезде вешали. Теперь нигде ничего никто не знает. Поэтому, возможно, не пойду на голосовать. Скажите, класска, как лечите? Потребна вот эта вот агитационная кампания? Обовязково. Просто необходимо. Только вот зараз я смогла хоть крышечку познакомиться. Ну, первый вот, який я бачу. Виталий Ромашевский. А так я буду идти, не знаю, за кого голосовать. Треба побольше робить таких мероприемств. Еще один сябра группы подтримки, який раздавал улетки, студент Менского ВНУ. И он попросил не называть его имя, каб не стратить в учебу за подтримку оппозиционного кандидата. Вось, як ён прокоментовал свой удел у передвыборчем пикете Виталя Ромашевского. Приятно ощущать, что можно сделать будущее своей страны. Посмотрел на людей. У них все плохо, они ничего не хотят сделать для того, чтобы было хорошо. Они не верят в то, что кто-то может сделать лучше. Ну вот, есть неплохой шанс доказать обратное. Передавала Галина Бакунчик. Выборча тематика гучала и у пытаннях наших слухачоў да Александра Казуліна, які зараз знаходзіцца ў США, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, дзяржсакратаром Кандалізай Райс, палітолагамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Днямі мы прапанавалі слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту задаць пытанне Александру Казуліну. У суботу ён адказаў, вось адзін з адказаў. Господар Казулин, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне? Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак. У наступной године нашего эфира, после выпуску новинов, мы пропонуем вашей увазе іншие отказы Александра Казуліна на питання наших слухачов, а с полным текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.org. Вы на хвалях свободы, передачу «Пражский акцент» вы почуете после обвестки. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору. А теперь на хвалях свободы пражский акцент. Какие причины и наступствы снятия с выборчей гонки менских кандидатов от объединенной громадянской партии? Какие попередние выники агитационной кампании? чаму беларусы ходзяць на выбары і якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне. Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка беларусы і рынак Паўлюк Буковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст. У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП – гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў. Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, мне для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцай перад прэсавай канферэнцыяй. Спрабаваў яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння. Ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацаніць, што гэта безумоўна рашэнне в пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б калі б зняліся там удзельнікі, все удзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі. І Юры Чавусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі? Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўленае непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Гэта такі ахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Ігоравіч, выбірайце, каго вы прапусціце у палату прадстаўнікоў. То бок такім чынам АГП змяншае для ўладаў прастору магчымага маніпулявання вось гэтай магчымасцю прапусціць у палату прадстаўнікоў кагосьці ад апазіцыі. Павлюк Быкоўскі, а як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, як вы ацэньваеце ягоныя наступствы? І вось пра байкот, пра зняцце кандыдатур ужо, здаецца, было сказана ўсё, што можна. Тым не менш, вось зараз у цяперашняй сітуацыі, на ваш погляд, а наколькі гэта ўвогуле моцная зброя ўздзеяння ці на ўладу, ці на захад? Можа быць, это, як Віталь сказаў, так і проста форма маральнага пратэсту, якая не на што ўвогуле не ўплывае, ці можа быць ўплывае, не ведаю. Па-першае, я мушу казаць, што яшчэ 12 верасня той же самы Анатоль Лебедзька казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, само пытанне, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную там ці шасцёрённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім заканадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя. У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, от, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічыць галасы, што вырашыць місія АБСЕ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз ўсё ж такі ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць нейкім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай меры, некаторых. Вось якое ў вас ўражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юры Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі? Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну і што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важнае падчас выбараў не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя ось той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, ў Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Это агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. То есть большасць насельніцтва заўважае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выбарчы участак. Нейкая агітацыйная актыўнасць заўважная ў мінімальным сэнсе. Па маіх уражаннях, нават на стадыі збору подпісаў ініцыятыўнымі групамі контакт с громадством был больше, чем зараз, коли отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков сбоку оппозиционных кандидатов. Павел Баковский, какая ваша оценка уласной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? На кольки это закраная сердце и розумы выборщиков? Тут есть такая речь, совсем меньше кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками до этих выступов. Иншая речь, что гэтыя выступы, яшчэ акрамя іншага, не былі настолькі цікавымі, каб прыцягнулі ўвагу прэсы з аднаго боку. З другога боку, я не як звычайны выбаршчык, а як журналіст, які піша пра гэтыя выбары, спрабаваў знайсці гэтыя выступы, і вось таму проста ведаю, што яны існавалі, і ведаю, якія тэзісы там падымаліся. Просты выбаршчык, я думаю, што не адрозніць розных кандыдатаў, тым больш, што некаторыя кандыдаты, ну, як, допустим, Падар Калякін, на сваім плакаце не пішу, што ён ёсць прадстаўнік партыі камуністаў беларускі, на плакаце напісана, ёсць толькі яго твар і надпіс пра новыя магчымасці. Нават такі маркер, як партыйная прыналежнасць, тут губляецца. Іншае пытанне, што, канешне, у самім выбарчым бюлетэні гэта будзе прысутніше. Новыя магчымасці названы як некія абстракцыі, але я іх асабіста не заўважаю ў гэтых выступах і ў гэтых праграмах, якія былі надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. І гэта не тое, што закране ягоны розум. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка беларусы і рынак Павлюк Быковскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст. Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус, вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне ільготаў. Ну, зараз эта тэма крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што? Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менскую, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць, і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебедзькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет у гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак, на вуліцах вам не раздаюць ніякія улёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта ўсё антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справядліва адзначыў Юрый Чаусаў, што выбараў няма, і гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам, Ну, накшталт, наприклад, 1 вересня люди ведают, что они повинны прийти у певное место с детьми и оживить певные деньги, там, постоять на школьной линейце и так далее. То же самое выборы. Треба куда-то прийти, проголосовать, але як ты проголосуешь, многие люди отчувают, что это совсем не так и важно, бо улада сама вырешить, кто варты стать депутатом, кто не варты стать депутатом. Ну, а Юра, на конт другой частки вашего питания про то, якая тема стала скоразной на гэтых выборах, можно сказать, что это выборы без темы, выборы без политики, бо такой скоразной темы не отчуваются. Кандидаты этой позиции спробуют найперш сказать про контроль над уладой, але вот я сумленно глядел некалькі дзён выступы, нельга сказать, сапраўды, каб в голове отклалася некая скоразная тема, и это объективно, здаецца, нема такой скоразной темы зараз у грамадстве. Про то, что вы, Юра, казали про розные выборчие темы в розные годы, то зараз нема такого, чтобы захотело все грамадство, что все грамадство обмерковывало, но это у политичном сенсе. Ну и, коли уж говорить про тему этого выбора, про ее, ну скажем, фокус кампанию, то это, напевно, замежный чинник. То бок такая парадоксальная ситуация, як мне здаецца, что замежный аспект гэтых выборов для всех значно больше важный, чем унутраный. И для самих выборников, и, безумовно, для политиков, для улады. Все крутится вокруг того, ці признає Захад гэтые выборы. И все деяні, здаецца, и оппозиции, и улады, накіраваны не на то, каб нейким чином захапіць интерес электорату, захапіць магчымасці неяк больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, нейкіх пікетаў няма, сустрэчы з выбаршчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніцці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў. Ну, вось ужо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма, тым не менш пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзеным выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць некія завоблачныя лічбы, ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 і больш за 50%. Прыхільнікі байкоту сцвярджаюць, што людзі ў большасці сваёй не настроеныя галасаваць, што байкот у пэўным сэнсе можа адбыцца сам сабой. Людзі з прычыны недаверу, абыякавасці да выбараў, проста не прыйдуць да выбарчых скрыняў. Ці так гэта, Павлюк? Я не выключаю такога, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі давно у Беларусі не было, і у Мінску я такого не памятаю, каб был такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі просто не могуць выбраць, з каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтэрнатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтэрнатыўных акругаў павялічыцца. Звычайна безальтэрнатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што няма цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што ў такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт, напэўна, прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у вось якім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка. Віталь Ціганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарыня Ярмошына? Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах, мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэтую версію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхнія прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, якія ідэі вылучаць, ну проста ідэальныя выбарнікі. І вось вокс популі, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта безумоўна павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажам, спажывец гэтага тэлеканалу, які глядзіць, павінен здзівіцца, а чаго это я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, зноў-такі па тэлевізіі, было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодныя прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў. Выбары — гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога кантракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змяніць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі ў Савецкім Саюзе. У нас жа грамадства ўсё ж такі іншае, таму і ўлады да гэтай функцыі выбару адносяцца, скажам так, другасна, і насельніцтва ў сваёй большасці даволі цвяроза разумее значэнне гэтых выбараў. Таму такое вось як бы стаўленне да удзелу ў галасаванні, як да нейкага такой непрыемнага абавязку, калі трэба схадзіць на гэты ўчастак і кінуць бюлетэнь у выбарчую скрыню. З пункту гледжання ўладаў, на мой погляд, зараз гэтыя выбары у першую чаргу тое, што адзначалася, пытанне прызнання, да, это магчымасць засведчыць дэмакратычны характар для заходніх назіральнікаў. А пытанне, якім коштам гэта будзе дасягнута і як да гэта будзе ставіцца насельніцтва, ну, гэтае пытанне ўжо другаснае. У праскім акцэнце бралі ўдзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка беларусы і рынак Павлюк Быковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Беларуская беласточына. Гэтак называецца новая кніга краязнаўца са слоніма Сергея Чыгрына, што выйшла нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазбор». Гэта першае ў Беларусі даследаванне культурнага жыцця на этнічных беларускіх землях, што знаходзіцца сёння ў складзе Польшчы. З аўтарам кнігі гутарыў Міхась Скобла. Сергей, а ці не здаецца вам, што назва вашай кнігі «Беларуская беласточына» гучыць трохі правакацыйна? Я ўяўляю, як рэагавалі б мы, беларусы, на кнігу, выдадзеную дзе-небудзь у Варшаве, пад назвай, напрыклад, «Польска-грудзіншчызна». Ці не пасеялі вы тут, ажно страшна прамовіць, зерне нацыянальнай варажнечы паміж палякамі і беларусамі? Я думаю, што не. Я апісваю беласточыну і беларускі рух 20-га стагоддзя. А все-таки Белосточина у 20-м стагодзе была довольно белорусской. Она и белорусской застается до сегодняшнего дня, потому что на Белосточине больше и частей налаживаются белорусские фесты, выходит белорусский тыдневик «Нива», выходит белорусский историчный часопис, выходят иншие выдания на двух мовах, и польской, и белорусской. Тут никакой ворожести нема. Это, наоборот, мне сдается, для поляков некий гонор. И в ихней краине живут белорусы, и никакого конфликту не існуе. До речи, хочу сказать, что про слоним, про польский слоним, про польскую городню, вельми шмат книг у Польши выходили и выходят. Я на вот своей хатней библиотеке маю книги про слоним польский, про городню польскую. На вот с польских выдавецтв, такое выдавецтво было Круф, и оно выдавало целую серию про кресы усходни, про городы, про людей, про архитектуру, про помники. Таким чином, белорусская Белосточина – это як отказ тем польским дослідчикам, которые глядят на Гродинщину, как на кресы усходни, так? Вида так, и они и глубее копают, чем мы, потому что у нас подобное выдание вышло в першиню, а в их выходит про каждый город былой Польши. Я маю на увазе с 20-го до 39-го года про эти города, местечки, вельми шмат выданий выходило, например, в 20-м стагодзе. Я тут пригадываю, Сергей, что Лариса Генюш весь час не забывала подкреслить, что ее род походит из Белосточины, из местечка Крынки. А кто еще со знакомитых людей белорусской истории, белорусской культуры родом с-под Белостоку? Тут вельми шмат можно переличивать белорусов, яких уже сирот нас нема. Але эта книга написана про тех белорусов Белосточины, якія народились на Белосточине, але лёс их закинул и іншие краины свету. Ну просто прозвищев немагчыма всех перелечить, потому что наличивается приблизно 10 больше 50 человек. Ну, например, хочу так перелечить, взять Сергея Дубинского, белорусского археолога, який был репрессованный, Язеп Дашута, это был святар, генерал Демидов, який жил на миграции там и помер, это Владимир Тамашчик, отец Василий, який был митрополитом Белорусской автокефальной церкви на миграции. Это той самый советский генерал Василь Соколовский, он с Белосточины родом. Довольно ему не вельми солодко жилось при маршале Жукове, який завсёды его нек зневажал. Та же самая Зоська Верас, ее батьки были с Белосточины. Она, правда, народилась на Украине, але в основном дятинство, и после она великую такую белорусскую деятельность проводила на Белосточине. Тут войсково треба сгадать еще и Станислава Гринкевича, и Владислава Козловщика, ведомого редактора белорусской Менской газеты, якого забили советские партизаны. Сергей, профессор Владимир Конан подлечил, что с 1958 по 98 год, за 50 годов на Белосточине з'явилось около 170 литераторов, которые писали по-белоруску. Прикладно столько же у Белостоку вышло и белорусских книг. А это, что не кажите, целый литературный материк. Але вот я на что хотел бы звернуть увагу. Белостоцкие письменники у поравнанні с коллегами из метрополии выглядают довольно незвыкло. Ну, например, Надей Артымович, с кем ее у нас поравнать? Чи той же Яша Бурш, якого можно назвать первым белорусским поэтом-модернистом. Такое отчувание, что все яны, названные и десятки неназваных, все яны эстетично как бы притягиваются до польской литературы, а не белорусской. Вы сгодны с такой думкой? Не совсем сгодны. Гэтые прозвищи белорусских поэтов, той самый Чиквин, Надея Артымович, Яша Бурш и іншие, молодейшие, молодых вельми шмат на Белосточине. Про их на Белосточине и в Польше ведаются, правды. Яны друкуются и на белорусской мове, и на польской. До речи, и многие из них пишут и по-белоруску, и по-польску. И вельми шмат их перекладают. И навод сами яны свои творы перекладают на польскую мову. Тем не меньше, яны, ведомо, имкнутся до европейской литературы. Для нас Белосточина является неким таким мостком помеж Белоруссию и Заходом. Один человек у Крынках, Сократ Янович, выдает часопис «Аннус Альбарутеникус», год белорусский, где друкуя белорусские творы не только на польской мове перекладе, але на інших мовах Европы. На хвалях свободы «Вольная студия». Со слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская Белосточина», гутарыць Міхась Скобла. На Беласточчыне апошнім часам узнікае новая літаратура на падляшскай мове. Скажам, гэткі аўтар, як Зося Сачко, піша менавіта на гэтай падляшскай мове ці дыялекце, я не ведаю, як тут лепш сказаць. Я чытаў яе, і ўражанне такое, быццам тры мовы, польскую, беларускую і украінскую, перамяшалі ў барабане для лато. А ці не аслабляе гэта і без таго не надта моцную беларускую нацменшасць у гэтым рэгіёне? Я да гэтага адношуся адмоўна. Я недавно побывал на Белосточине, у глыбинцы Белосточины, побывал на вязковых могілках. На многих помниках надписи на этой вот паляшуцкой мове, про якую ты зараз згадываешь. Пишут так, як говорили той ці іншай мясцовості. Вельми талановитая поэтка Зося Сачко, я нічого не скажу, але я не успрымаю гэта. І ёсць, выдаецца, нават часопіс там у Бельску на такой паляшуцкой мове. Я так само до гэтага адношуся вельми адмовно. Все-таки треба беларусам выдавати на беларускай мове. Калі б у нас, у Беларусі, была выражена проблема мовная, беларуская. Беларуская мова была на адпаведным узроўні, як належыць дзяржаве беларускай. Тады, вядома, можна было б падтрымаць гэта. Выходзіць, што існаванне ці не існаванне некай мовы залежыць цалкам ад нашай палітычнай кан'юнктуры. Але ж гэта наўрад ці аб'ектыўны разгляд этой праблемы. Ёсць беларускі паэт, ён павінен пісаць на беларускай мове. Калі ён беларус, хочаш ты займацца там нейкім хобі, так пішы на сваёй паляшуцкай мове ці на расейскай мове. А трэба пісаць на роднай мове, таму што бацькі ўсё-такі размаўляюць дзяды, гэта наша земля, беларуская земля. І я все это адмаўляю. Я не адмаўляю творчасць Сталін, той Зосі Сачко і падобных, якія жывуць на Беласточчыне і нават на Берасцейшчыне у нас есть. Але я до гэтага не становча адношуся, не вельмі добра. Ну што ж, даводзіцца з вами пагадзіцца, паколькі вы, пасля выдання такой кнігі, аўтарытэтны беластоказнаўца. Сергей, 52 гады у Беластоку выдаецца беларуская газета «Тыднёвік Ніва». Вы уже згадалі. Падчас маіх школьных гадоў яна трапляла, хоць і не часта, да нас на Градзеншчыну. Памятаеце, толькі Скнара і Лянівы не выпісывае Нівы. Якой вам бачыцца роля Нівы ў гісторыі беларускай Беласточчыны? Вельмі вялікая роля Нівы. Не толькі ў гісторыі Беласточчыны, але ў гісторыі ўсёй заходняй Беларусі. Яна заўсёды была намнога дэмакратычней, чым беларускія выданні, якія выходзілі ў нас тут. А цяпер, хоць і невялікі тыраж Нівы, усяго 2000 наклад, тым не менш, гэта вельмі вялікая справа. Гэта вельмі вялікае значэнне мае для Беласточчыны. Гэта культуралагічны тыднёвік. Ён распавядае пра жыццё беларусаў не толькі Польшы, але і ўсёй Беларусі. Ён распавядае пра жыццё беларусаў ва ўсім свеце. Ён распавядае пра гісторыю беларускага руху ў Польшы і ў Беларусі. Ён распавядае пра сённяшняе жыццё беларусаў. І палітычнае, і культуралагічнае, і літаратурнае. Ён шмат піша пра спадчыну нашу. Ніва, яна аб'ядноўвае ўсіх. Ніва, гэта просто, ну, феномен в історії білоруської культури. Сергій, у нас у Білорусі моцна краєзнавча школа, закладена ще Геннадієм Кахановським і Степаном Олександровичем. Видається у Мінську адмисловая краєзнавча газета. Я ведаю, що було некалькі спробаў зарегіструвати офіційно білоруське краєзнавча товариство. І не отрималося. Як ви лічите, чому улади гэдак подозрона ставяться до краєзнавців? Ось гэта питання я хотів би задати і міністру культуры Республики Беларусь и министру информатики Республики Беларусь. И я думаю, что яны боятся краязнаўчага руху на Беларуси. Знову буду правновать с польским краязнаўчым товариством, якое недавно отзначило свой 100-годовый юбилей. Польское краязнаўчае товариство зрабило, узняло историю Польши на належный узровень. В каждом районе зараз есть и живут краязнаўцы. Яны вельми шмат робят. Вельми цікавые две книги в апошний час выдал Михась Козлов. Шыдловскі краязнавец, літаратар з маладзечная. Шыдловскі Кастусь, ён пра свой край шмат кніг павыдаваў. Вельмі цікавы хлопец з Браслава. Пракаповіч Ігар выдаў кнігазборы, вельмі цікавыя кнігі пра пастаўскі свой край. Мікола Быхавец у Ваўкавыску. Ён саматужным такім спосабам выдае часопіс краязнаўчы. Чыста краязнаўчы часопіс, які называецца «Ваўкавышчына». Падключыў туды некалькі польскіх краязнаўцаў, якія родам з Ваўкавышчыны. І яны выдаюць кожныя два месяца такі на 200 сторонках часопіс. Гэты самы Мікола Быхавец з Ваўкавыска напісаў грандыёзную, велізарнейшую працу, прысвечаную гісторыі Ваўкавыска ў 20-30-х годах, але не можа із-за сродкаў яе выдаць. А мясцовая влада не дапамагае, нават не звяртае ўвагі на і гэтага, і іншых краязнаўцаў просто не заўважае. Сергей, Лев Толстой свой час гаварыў, што вершы пісаць пасля 30 гадоў непрыстойна. А японцы цвердзяць, што стан саторы, калі творцу адкрываецца найвышэйшая ісціна, наступае толькі пасля 70 50. Вам 50. А ў колькі гадоў становяцца сапраўднымі краязнаўцамі? Я сябе адчуваю ў гэтым узросце нармальна і лічу, што ў 20 гадоў з мяне краязнаўца не атрымалася б. Таму што зараз я ведаю, як шукаць, што шукаць, дзе што браць і як гэта данесці чытачам, данесці і пакінуць у гісторыі нашага краю. Все-таки павінен быць вопыт, а вопыт прыходзіць все-таки з гадамі. Сергей, і хіба апошняе пытанне. Вы жывяце ў Слоніме, працуеце ў газеце «Слонімска», якая апошнім часам зазнае пераслед з боку беларускіх уладаў. Калі вось за такое капітальнае даследаванне беларуская Беласточына, мэр Беластоку дасць вам званне ганаровага грамадзяніна Беласточыны з правам пражывання ў любым населеным пункце беластоцкага ваяводства, вы скарыстаецеся гэтым правам ці не? Не, я гэтым правам не скарыстаюсь, я только шчыра падзякую. Я ўсё-такі хачу жыць дома ў Слоніме, а на Беластоцчыну прыязджаць як дахаты. Скажу па сакрэту, што ў снежні выходзіць мая кніга ў Беластоку пры дзяржаўнай польскай фінансавай падтрымцы, якая бы называцца так умоўна, такая назва «Родам з Беластоцчыны», куды ўвайдуць больш за 50 прозвішчаў беларусаў, знаных з Беластоцчыны. Гэта такая будзе невялікая энцыклапедія для беларусаў Беластоцчыны. Вона будзе карысна і для нас. Але я хачу сказаць, што беларускай Беластоцчынай я не буду абмяжоўвацца, якія б яны мне званні не давалі, Міхась, таму што я зараз працую над беларускай Варшавай. Магчыма, гэта назва будзе нейкая іншая, дзе буду распавядаць пра беларускі рух у Варшаве на пачатку 20-го стагоддзя. У вольнай студыі са слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская Беластоцчына», гутарыў Міхась Скобла. Перадачу «Званкі на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі. Не праспіце свабоды. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёршык. Гэтымі днямі большыня тэлефанаванняў, прысвечаная выбарам у палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца 28 верасня. Хадзе выбарчай кампаніі сапраўды відаць, што яна праходзіць на самым высокім узроўні, уніз даже не сыходзячы. Андрэй Быхаў. Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно они, где они бывают, мотаются по Западу. А потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно. Настолько ж оппозиция нашу Беларусь оплевала, облила грязью, какие только слова не находилось. И теперь эта оппозиция идет на выборы, да никто за нее не проголосует. Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказать, что эта грязь, это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывае ад нас цяперашняя ўлада. Лепш ведаць горкую правду, чым салодкую хлусню. Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Незразумела, як гэта адбылося. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў. Амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянер палатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам? Замест таго, каб скарыстацца ў перадвыбарнай прапагандзе крытыкай усяго негатыўнага ў дзеяннях былых і сучасных камуністаў, апазіцыя злучылася з левым крылом так званых камуністаў і сама сабе перакрыла шлях у парламент. Цяпер людзі глядзяць на камуністаў і на тых, хто іх падтрымлівае, як калісьці Ленін глядзеў на буржуазію. Так што хутчэй рак на гарэ засвішча, чым пракамуністычная апазіцыя патрапіць у беларускі парламент. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада. Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. В качестве примера он и ему подобные всегда приводят в соседнюю Украину. Запомните вам, господа товарищи, оставьте вы в покое Украину. Дело в том, что украинская демократия еще очень молодая и поэтому пока неустойчивая. Демократизацию страны за один день не проведешь. Через это прошли все страны, которые сейчас цветнеют и процветают. Не на словах и лозунгах, как мы, а на деле. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов, послушно поддакивающих проводыру диктатору. Советую всем оппозиционерам идти в народ, а не играть в политические игры. Какая их работа, такой их результат. Павел Давыденко, городский поселок Паричи. Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. В такой стране, как Белоруссия, выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь. На конт выборов. Хочу снять своих кандидатов партии. А ты была максимость у 1988 года у Позняка, Голубева и других. А коли б яны чакали змены выборчего кодекса, змены комиссии, так и зараз. Кожный у бой иди, а бой вырашить лёд. А кто будет змагаться за кожный голос? Кто будет проводить встречи с выборщиками, агитовать, доводить порушения? Лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. У тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас у грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары і легітымізаваць палатку. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Лепшых не будзе. Чуда не произойдет. Демократических выборов не будет. А власти Александр Григорьевич не уступит никому. Будет защищаться. А те кандидаты, которые сняли свои фамилии с выборов, сделали исключительно правильно. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом. Скончаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку «Зывал». Стена. Ось і наш, падумаў Рыгоравіч, точно так же пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, стена стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Ось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся сцяна. По радиофакту выступал московский идеолог и выказался в тексте «Наша Беларусь». Что это значит? Якая мы, ихняя Беларусь? Идеологично нас готовят в губернию. Становится страшно с этой Россией. Выходит у них так «Наша Осетия», «Наша Абхазия», а то и «Наша Беларусь». Российские чиновники мгновенно научились вымовлять по-новому назвы абхазских и поуднево-осетинских городов. Замест Сухуми – Сухум, замест Цхинвали – Цхинвал. Надо ж подкреслить, что это города не грузинские. А вот вымовить назву нашей краины, Беларусь, у российских чиновников, да и не только у чиновников, никак не отрымливается. Мы для них по-ранейшему Белоруссия. Илья Копыл, город Минск. Кіраўнікі Абхазіі і паўднёвай Асетыі карысталіся дапамогай Расіі, каб дзяліцца ад Грузіі. Але калі паўстала пытанне далучэння да Расіі, пачалі выкручвацца акурат у стылі Лукашэнкі. Лепей жа быць кіраўніком маленькай, але пыхлівай краіны высока-высока ў гарах, чым кіраўніком раёну. Можа здарыцца і так, што новаабвешчаныя краіны ў хуткім часе пачнуць прасіць сусветную супольнасць і Грузію найперш аб абароне сваёй незалежнасці ўжо ад Расіі. Расія панесла страты ў гэтай вайне, але не прыдбала пакуль што нічога. Мухі асобна, хачапуры асобна. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Передачу «Звонки на свободу» подрихтував Ягор Майорчик.